Jestem jak pijany chirurg, trzęsą mi się ręce. Skalpel mi upadł, leży gdzieś w pacjentce. Co? Jak to upadł? Zaraz go poszukam, patrzę w dół, co to? Szukam wewnątrz trupa. Tętno spadło do zera, muszę coś poradzić na to. Będę udawał pulsometr, jeśli przyjdzie ordynator. Pik, pik, pik. Mieszko, co robisz? Ja? Nic takiego, nie wiem, o co panu chodzi. Jezus Maria! Zabiłem Liszowską, muszę pozbyć się zwłok. Może wypchnę je przez okno, nie. Tylko nie oknem, we framudze się nie zmieści. Może jednak by wstała, gdybym prądem ją popieścił. A to miała być przecież rutynowa liposukcja. Zamiast tłuszczej odesłać, zrobiłem z siebie głupka. Tam gdzie było jej serce, straszy okropna dziura. Tak się kończą sprawy, gdy głowę nosisz w furach. Co się ze mną dzieje, nie panuję nad sobą. To już nie jest normalne, potrzebna mi pomoc. Teraz kiedy się staczam, jest ten czas by wybaczać. Stoję sam w nocy i krzyczę pomocy. Co się ze mną dzieje, nie panuję nad sobą. To już nie jest normalne, potrzebna mi pomoc. Teraz kiedy się staczam, jest ten czas by wybaczać. Stoję sam w nocy i krzyczę pomocy. Jestem jak pijany drwal z piłą łańcuchową i zaburzeniem błędnika. Nie panuję nad sobą, tnę na prawo i lewo, tnę pochami na oślep. Skąd się tutaj wziął Ibisz? Czemu tnę jego mostek? To jest jakaś pomyłka, to jest sen wariata. Ibisz ma krwotok, ale ciągle dziwnie macha i robi taki gest, jakby chciał gdzieś zadzwonić. Trzymaj ty piłek, Krzysiu, podam ci telefonik. Nie tak, człowieku, złapałeś złą stroną. Teraz to już nie tobie, to mi potrzebna pomoc. Chcę biec do domu. Do domu? Co to znaczy? Nie wiem, kim jest człowiek, który z lustra na mnie patrzy. Wiem tylko, że na ziemi leży martwy celebryta i że o tą operację już nikt go nie zapyta. Może gdyby lepiej chwytał, byłby pośród nas. Ale gość nic nie chwytał, przyszedł na niego czas. Co się ze mną dzieje, nie panuję nad sobą. To już nie jest normalne, potrzebna mi pomoc. Teraz kiedy się staczam, jest ten czas by wybaczać. Stoję sam w nocy i krzyczę pomocy. Co się ze mną dzieje, nie panuję nad sobą. To już nie jest normalne, potrzebna mi pomoc. Teraz kiedy się staczam, jest ten czas by wybaczać. Stoję sam w nocy i krzyczę pomocy. Jestem jak pijany raper, z tym, że jestem trzeźwy. Powiedziałem raper? Miałem na myśli rzeźnik. Chcę innych zamęczyć, tak jak siebie sam męczę. Kolekcję DVD, rodziny zastępczej. Plakaty z Olą Szwed mam nawet w łazience. Zawsze gdy o niej myślę, to aż boli mnie serce. Chętnie bym ją schrupał, idę do celu po trupach. Więcej ochrona pada, podłym podstępem otruta. Wnoszę krew na butach, ślady są na dywanie. Nie uciekaj kochani, nic złego ci się nie stanie. Chcę tylko pogadać, może wziąć autograf. No może buziaka, jeśli będziesz taka dobra. Nie uciekaj na balkon, ta balustrada jest słaba. Chciałbym cię widzieć wszędzie, ale nie jak spadasz. Oleńko głuptasku, to jest 10. piętro. Dobra, spadaj jak chcesz, tylko ląduj miękko. Co się ze mną dzieje, nie panuję nad sobą. To już nie jest normalne, potrzebna mi pomoc. Teraz kiedy się staczam, jest ten czas by wybaczać. Stoję sam w nocy i krzyczę pomocy. Co się ze mną dzieje, nie panuję nad sobą. To już nie jest normalne, potrzebna mi pomoc. Teraz kiedy się staczam, jest ten czas by wybaczać. Stoję sam w nocy i krzyczę pomocy.